Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, gökyüzüne yükseliyoruz ve Şenol Gümayran helikopterinden Ankara trafiğine göz atıyoruz. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın. Şahane bir peşembe sabahına sesleniyoruz. Gerçi hava biraz kötü, iğrenç bir hava var. Biraz da bahar yağmur dediğiniz bildiğimiz o yağmurlar var. Yani iğrenç bir hava ve mükemmel bir gün. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sevgiye geçip espri alalım senden de gülelim biraz. Ne dersin? Espri almayalım. Ne güzel başladınız işte. Hava durumunu şöyle bir özetlediniz. Bir de yolların durumunu anlatın. Espri falan olmadan bitirelim gitsin yani. Neyi bitiyorsun? Ne acelemiş var? Çok özür dilerim. O iki herifle mi konuşmak için can atıyorsun şu anda? Oktay Fahir mi diyorsunuz? Oktay Fahir. Oktay Fahir. Benim de arkadaşlarım var. İsmail var mesela. Ben bir günde İsmail'i bu helikoptere bindirip de senin yayınına çıkarım. İsmail'den konuşacağız. İsmail'le günün gazetelerine bakacağız. İsmail'le birbirimizi gıdıklayacağız. Bu tip şeyler ben yayına taşıdım mı? Hayır, yapmadınız. Şenol, bir o yapmadığınız o kalmıştı zaten. Onu da yapmayın müsaadenizle. Niye yapmıyorum? Sen niye yapıyorsun? Yayını babanın çiftliği de çevirdin. Ne alakası var canım? Öyle biz öyle ekip olarak günü gazeteleri değerlendiriyoruz. Ne alakası var şimdi? Sen İsmail'le aynı şey mi? İsmail'le. Pırlak takabı. İsmail git. Sen İsmail tırnağı alamazsın. Pis herif. Şenol Bey, ben bu tartışmaya girmeyeceğim. Giremezsin zaten. Neye güveniyorsun sen ya? Tamam Şenol Bey, iyi. Hadi İsmail, o zaman tamam, çağır, hadi İsmail'i çağır. Ne çağıracağım, ben senin gibi adam değil, bir profesyonel aralım. Benim profesyonelime, sen kimsin sen? Sen nasıl bir taklit yaptın? Kimin taklidisin sen? Lütfen bana bir süper bir taklit yap. Bir espri yap, boş ver sen, boş ver. Şenol Bey, ben söyleyeyim mi sizin derdinizi? Söyleyeyim. Şöyle bakalım, bir şey de dilim. Siz böyle ne yapacağınızı şaşırdınız. Hakikaten ne yapacağınızı şaşırdınız. Müzik dünyasından bir yer olacağı varamayacağınız belli oldu. Oradan deniniz, televizyon deniniz olmadı. Sahnelerde bir şey yapmayı deniniz olmadı. Neye saracağınızı bilemediniz. Geldiniz bana sardınız. Ne alakası var ya? Evet, bir dakika. Tamam, olabilir. Dinliyorum ben seni. Ne diyorsun sen şimdi? Hiçbir şeyde başarılı olamadınız. Bir başarılı olduğunuz konu bana laf sokmak. Ben de sesimi çıkarmıyorum çünkü şey oluyorsunuz, bunalıma giriyorsunuz. O yüzden çok sesimi çıkarmıyorum. He, bu senin ses çıkarmayan hali. Saçma saçma konu, benim başka amacım. Bir dakika, evet, sonra dinliyorum ben seni. Hayır yani, şimdi ben sesimi çıkarmıyorum, size iyilik olsun diye böyle alttan alıyorum ama... İsterseniz gelin beraber bir çözüm bulalım ya, bu böyle gidecek şey değil. Ne alakası var oğlum, ne çözümü gelmeyecektiler, söyle. Şimdi siz ilk önce bana hak veriyor musunuz, hak vermiyor musunuz? İlk önce onu söyleyin. Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın. Sevgili dinleyiciler, hey dedin, ilk önce bana dedin. Deme dinleyin, deme! Ooo, küçük bir deme gelmiş. Tıkırık. Ooo, vaha mı gördük? Yo, bu bir şarapmış. Şarap mutlak mut. Şenol Bey, ben kapatayım mı telefonu? Yoruldum ya hakikaten. Ne oldu şimdi yani? Zihninizden geçen her şeyi söyleyeceksiniz. Ne anlamı var? Yani? Nereden? Sen çünkü içinde, kalbinde geçenler söylüyorsun. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne yapalım yani? Bir mesele bulalım size. Bir amaç bulalım. Onun çevresinde kenetlenin. Ne yapacaksınız? O amaç uğruna yapın Şenol Bey. Ne, ben aramadım mı zannediyorsun? Niye böyle sizin gibi sanatçılara böyle çevre konusuyla falan ilgileniyorum? Bana çevre deme, tiksinmişim çevreden ya. Niye öyle diyorsunuz ya? Dünyayı korumak için bak, o kadar dünyanın en önemli sanatçıları şarkılar söylüyorlar, konserler veriyor. Onlar zaten... Bırakıyorum beni konuşturmaya. Ne? Söyle ya. Ya onların dünya umurunda değil onlar. Onlar dünyalığını yapmış zaten. Onların başka dertleri var Şevki. Benimle bir mi o? Yurtuyla ben bir miyim? Yurtu ise biliyor musun o adamı? Adam değil o. Adam değil, bence de. adam gibi karşımıza çıkardıkları da adam değil. Sting desin gene öyle espriler mespriler. Ne oldu? Ne oldu efendim Sting Bey? Ne oldu yani? Kime sesleniyorum ben sence buradan? Genel bir seslenmeniz var ya. Ben zaten çevreden tiskiniyorum Sevgi Yenge. Ama böyle küresel ısınmaya karşı var. Ya küresel ısınma. Donuyorum lan benim içimde pijama var şöyle. Sen biliyor musun? Ben helikopterle yükseldiğim zaman içime pijama giyiyorum. Bu mevsimde Mayıs ayı olmuş. Kimin küresi? Benim kürem buz gibi burada. Çatlıyor bazen soğuktan kürelerim. Şenol Bey saçma saçma konuyu. Benim kürelerimi gelsinler ısıtsınlar o zaman. Bir küreyi Sting bir küreyi orada YouTube'a ısıtsın. Tamam Şenol Bey anladık mesajı. Ondan sonra küresel. Gelir buz kesti benim küreler fındık gibi. Şenol Bey tamam iyi başka bir konu bulalım. Hayvan hakları hayvanları böyle şey yeme. Hayvan hakkı hangi hayvanı? Hangi hayvanı? Kuzuyu pirzolayı yemeyi biliyorsun. Ondan sonra da geliyorum bana hayvan hakkı diyorsun. Ne bileyim, amaç bulun canım Allah Allah hiçbir canınızı sıkan bir şey yok diyorum. Ben de başka canınızı kendimin bin tane derdim var. Ben ilk önce kendi derdime bakacağım oğlum dünya benim umurumda mı? Hayvan hakkı diyor. Sen onun hakkında olacak hayvan gibi yaşıyorum şu dünyada. Ya öyle de şey yapıyor ya. Benden hala hayvan mı var dünyada? Ben kaşı çıkaramayarak neslini tüketen hayvan var mı? Alo. Ne çalıyorsun burada hayvanın sesini diye bürültü bürültü kesiyorsun ya? Günaydın. Günaydın. Amanın komşular yetişin ha dostlar. 15 Mayıs 2008 Perşembe sabahında günün gazetelerine bakıyoruz. Modern sabahlarda buyursunlar efendim. Günaydın. Efendim. Günaydın. Günaydın. Ege'ye bulaşmayın bugün. Ege'nin neden asaplar en üst seviyeden gergin? En üst seviyeden gerginim hakikaten. Yemin çok ediyorum. Doğru ifade ettin Fahir. Evet o yüzden ne yapıyoruz? Onu mümkün mertebe gevşetecek. Ama yeterince gerilecek halim yok. Neyse. Yorgunluktan. Çok ruhen çok gerginim ama bedenen o gerginliğe yetişebilecek bir gücüm kudretim yok. Biz seni maddi manevi gevşetmeye karar verdik Yegeciğim. Ben gevşeyim. Ya da istersen bir ihtimal daha var. Yani o gerginliğe ulaşmak için enerji depolayabiliriz sana. Yani o hat safhadaki o gerginliğe. Yani öyle de boşaltabilirsin. Sabah gerilimi. Sabah sinirden bir paket püsküvit yedim zaten. İçimde şimdi enerji oldu. Neli püsküvit dedin? Fındık. Vallahi bir paket deyince bir an için yüreğim güp güp etti. Ama ondan sonrası bisküvi duyunca içim bir hoş oldu. O zaman güzel bir haberle başlayalım Oktay'cığım. Hani niye gerildiğimi de şey açıkla bari. Bizler de o kadar sapık sapık adam gerilmiş gelmiş yayınır diye düşünmesin kimse. Çocuk uyandı sevgilinizle. 4'te uyandı sabah 6'da uyudu. Ondan sonra da biz bir daha yatamadık. Daha doğrusu ben bir daha yatamadım. Anne ile çocuk salonda karşılıklı kanepelerde uyuyorlar. Üçüncü kanepe yok mu sizin salonda? Üçüncü bir kanepemiz yok. Yani iki kişi uyurken bir kişi her zaman düşmana karşı tetikte olsun diye. Biz öyle bir şeyiz de militarist bir yapımız var. Her zaman şeyiz. Komşu uyumaz diyerek. Alt komşuyla gerginiz. Tabii canım Ege'lerde bir nöbet sistemi var bilmiyor musun sen? Biliyorum canım. Ben tam o nöbet sistemini bilmiyorum da Ali'nin kıyafetlerinden bazılarını biliyorum. Bunun çavuşluğu askerde bitmedi hala devam edecek. Ali'ne öyle bir kıyafet alalım mı amcaları olarak Fahir? Vallahi yakışır. Böyle. Nasıl? İster misin? Böyle üniforma gibi. Komando kıyafeti mi? Komando ama yüksek rütbeli bir şey. Çünkü sen şimdi evde çavuş konumundasın. Çavuş ve genel. Ve öyle kalacağım. Ve öyle kalacaksın. Ali ise üst merdiven. Onun önü açık. Genç ne de olsa. Senin gibi yanlış yerden başlamadı. Ben dur. Sevmiyorum komando desenini. Ne çocukta ne hele kadında. Şimdi öyle insanlar öyle giyiniyor. Ben şey, öyle insanlar giyiniyor dediğin onu erotizm adına giyiyorlar. Erotizm adına Fahir. Ya üniformalı erkeklere bayılıyor ya bazen kadınlar. O yüzden de erkek bazı erkekler de üniformalı kadınlara bayılıyorlar. Üniformalı mesela bazı adamlarda şey hastalığı vardır. Erkek gömleği giymiş böyle mesela filmlerde ona alışmış. Sabah kız kalkar giyecek bir şey bulamaz. Adamın gömleğini giyer böyle. He. Onunla görünce adam bir coşuyor. Bana öyle birisi yapsa ne? Deliririm sinirden. Senin gömleğini mi? Oğlum senin gömleğini kim giyecek? Bürge giyer işte. Tamam da öyle bir adet yok. Zaten bürge nasıl bizim evde kendi dolaplarda benim şu kadar incecik bir tane kendi bölmem var. Orada bir tane ceket duruyor, iki tane şey duruyor. Ve bir iki bütün dolaplar bürgenin hala daha benim şeyimi giyiyorsa ben ne yapayım yani ne diyeceğim. Zaten hayır, hamilelikte benim tişörtlerim iyiydi hep. Hep onları bollaştı. Güzelim tişörtlerim. Hayır, sen durduk yerde şimdi sorun çıkarıyorsun. Zaten ya. Gergin oldun adam. Eski defterleri açıyorsun. Saat 4'te kalkmış. Dolaptaki şeyleri de çıkarıyorsun şimdi senin yüzünden. Abi ben çıkarmadım ki. Ben ama yıllardır şey merak ediyordum yani bir süredir. Adamın geçen yazdan bu yaz güzel güzel aldığımız tişörtler vardı hakikaten. Ben de herhalde dedim sıcakta yıkadılar. Böyle böyle olmuş. Ege'cim olmaz. Bence talep et. Sen de onunkileri giy. Giyiyorum. Ama açık göbek modası geçti diye bu sene biraz tereddütteyim. Normalde bürge giydiği zaman açık göbek olmuyor tabii de. Olmuyor tabii. Sen giydi. Peki Alin bundan 10 sene sonra gelse. Hı-hı. Elinde iki tane kıyafetle. Bir tanesi komando kıyafeti. Komando, evet. Diğeri de leopar desenli bir kıyafet. Tabii ki hangisini leopar. Hangisini giy kızım dersin? Aa, leopar tabii çocuğu ki. Çocuğu leoparlara mı beleyeceksin? 10 yaşında çocuk leopar giyerse o kız çocuğu 20 yaşında ne giyer soruyor. Ben başka bir şey sormuyorum. Ben bunu 10 yaşında kamuflaj giyerse sonra ne giyer Fahir? Bak 10 yaşında kamuflaj giyer. Bundan sonra sen çok özür dileyerek sana şunu sormak istiyorum. Sor canım. If performance olan. Evet. Kamuflaj geldiğinde o geceden kar mı ettiniz, zarar mı ettiniz? Başka sorum yok. Manevi olarak kar ettik. Manevi karımız yanımıza hakikaten kar kaldı. Sen kaç yaşındaydın Fahir komando kıyafeti giydin? Onu düşün. Onu düşün. İlk komando kıyafeti kaç yaşında? İlk komando kıyafetini 27 yaşında giydim. Sen düşün Ali şimdi 12 yaşında mı giysin? Ama bak bizim imkanlarımız yoktu. İmkanlarımız bana böyle bir imkan sağlansaydı ben çok daha erken yaşlarda onu giymeye şey olurdum yani. Teşebbüs ederdim. Teşebbüs ederdim. Doğru. Lütfen. Şimdi o zaman kısa kısa haberlerimize tabii geçelim. Hemen bunu bir güldürelim ya bir esprili bir şey verelim. Bak birde yatmış, dörtte kalkmış bir adam. 3 saat uyumuş. Oo, evet. Kaba beyze. Kaba, çok güzel. Şöyle. Bak yemin ediyorum 3. Lulu, lulu, lulu. Neymiş? Türkü mü? Lulu, lulu, lulu, lulu. Neymiş lulu? Lulu bebeklerinden birinin adı. Annesi salonda uyutmaya çalışırken o lulu diye şey yapıyordu. Lulu da onun odasındaydı. Ben yatağımdan kalktım, Lulu'yu aldım, verdim. Lulu'yu verince Alin uyumadı. Bürge uyudu. Abla. Ben sana söyleyeyim. Ben kaldım. Böyle resmen bayrak yarışı gibi oldu. Böyle bayrak şey oldu. Çok özür dilerim. Yani şimdi ağır konuşmak istemem. Uyku sersemliğine veriyorum. Be sersem çocuğum. O lulu verilir mi? Niye? Çocuk lulu istiyor diye lulu verilir mi? Ne verseydim? Çocuk döner istese döner mi vereceksin sabah? Vermeyecek döner işte döner yok da. Aspava'yı yiyorum eve ya. Çocuk 40 yılda bir yemek istediniz ya. Tamam yanlış bir yerden başladım. Tamam senin değil. Çocuk esrar patates, maddesi. Çocuk esrar maddesi istese baba harmanım baba diye böyle bir bağırsa. Lulu da onun torbacısıymış. O zaman şey yaparım. Ne? Köfte içinde esrar maddesi şey yaparak çocuğa biraz kilo aldırırım. Belki müptela olur ama yine yemekle beraber araya kakıtırım. Çünkü zaten biz öyle internetten kitap aldık. Ne diyor? Sneaky chef diye. Şey araya yapıyor. Kakıtma üzerine mi teknoloji? Yemekleri böyle çocuğa kakıtma üstüne. Kakıtma. Renkli renkli falan filan her şeyi püre yap kakıt diyor. Püre derken en güzel püre yapılacak maddeyi söyle bana. Bana en güzel madde yapılacak. Hayır o işaret parmağın üstünde. Üstümde gezinince. Patates. Oğlum çocuk patatesli kol böreği istese mesela yaptırır mısın? Hayatta yaptırmam. O kadar benim bazı şeylerim var. Ben o da kilo aldıracak ama. Şeyi, kendi yemediğim şeyi çocuğa yedirme. Ya o da kilo aldıracak. Börek patatesli olmaz. Peynir. O eski. Kıyma bak. Abi. Etleri böyle. Bak ellerine avuç avuç et alacaksın. Onları böyle. Hadi bana bir espri yapın bir güldürün ya. Espri yapalım. 3 saat uykuyla duruyorum. Asap bozukluğuyla duruyorum. Hadi. Şey yapalım. Bir komik bir espri bir şey bulun. Tamam. Gerekirse bir skeç yapın ikiniz aranızda. Şey yapalım bak. Şimdi sen reklamları dinlerken biz Fahir. Ben dışarı çıkıyormuş gibi. Sen de arkadan çelmeyi tak bana. Ben fiziksel deneyim. İstemiyorum ya. Fiziksel istemiyorum. Yani şey böyle. Manevi bir espri mi istiyorsun? Yani söz esprisi seni olsun. Gevşecek. Hem dinleyicilerimiz gülsünler. Hem ben güleyim. Şöyle hoş bir espri ama. Hoş böyle bomba gibi bir şey mi? Nasıl bir şey olabilir? Bu senin abi? En çok güldüğün espri en yazıyor. En çok güldüğüm tarzda bir espri olsun yani. Oğlum bak şimdi böyle bunlar biraz kara mizah dediğimiz espri türü. Tamam mı? Tamam. Kara mizah. Ama aynı anda yani ortak espri yapmanızı istiyorum. Ortak nasıl? Yapmazsanız yani skeç gibi mesela veya biri bir laf edecek öbürü lak diye. Öbürünün cevabını verecek. Öyle olmazsa tek tek espri ise ikinizden birer espri almak zorunda. Tamam o zaman şey yapalım. Fahir o hani espri vardı ya. Hı. O adam şeymiş. Karısı. Adam şeyin içine karısı. Adam. Onu sen bana sor. Ben cevabı patlatayım. Kahkaha efekti. Nasıl ya? Adam dediniz bak ilginç. Bak, bak bir dakika bak. Şimdi bir dakika. Bak. Şimdi fonu bir al. Fonu bir al. Çünkü ciddi bir espri bu. Oğlum adam yatmış. Karısı kontra. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ya şu espriyi bir daha anlatsa şey, adam gece oluyor adam yatıyor mu? Şey anladın değil mi? Adam yatmış var, diyorsunuz. Adam, bir karısı evet. var. Tamam. Orasını adam yatmış. Mı? Evet. Adam yatmış. Tamam. Yatmış derken yani. Oğlum böyle yani. Sen şimdi onu şey anlıyorsun. Yatağa yatmış gibi. Oğlum. Abi ya. Oğlum, yat. Tekne oğlum. Yat. Evet şimdi karısı da daha böyle bir şey. Kotra. Ha? Ya anlamadın mı sen? Bir şey söyleyeceğim yani. Hayır buralarım ağrıdı. Şimdi keyfim yerine geldi bak. Benim keyfim kaçtı. Az yani. Önce yani tam espri komik bir şey olduğunu anladım. Espriyi tam anlamadan güldüm. Şimdi ama yani. Bir şey sorabilir miyim? Arkada etlerim sallanıyor. Lütfen buyurun bana birisi kotranın ne olduğunu açıklar mı? Kotra. Koltrayı oluşturuyoruz diye mesela 5 tane aslan kotrayı oluştururlar. Ben de kafasını oluştururum. Oğlum kotra diye bir şey kalmadı. Dünya üzerinde kotra kullanılmıyor. Nasıl kullanılıyor ya? Kullanılıyor. Kotra. Bana bir kotranın tam. Hatta eski kotraları yaktılar mı Fahir? Kotraları yakacağım. Nasıl öyle eski mi? Kotralar? Kotrayı tarif et. Bana mesela kotra, yatı tarif et. Motor yatı tarif et. Efendim, yatın daha uzunluğu. Guleti tarif et. Ha? Yatın. Ha. Bele daha bele. Böyle hani binilen kısmı var ya. Burun kısmının uzun olanına kotra denir. Ha. Kotra evet. Piyede kalmak mesela. Mesela geceyi kotra piyede kaldık. Mesela salonu kotra piye yapmak. Ya, yaptırmak. Salonun tavanını kotra piye. Kotra diye bir şey kullanılmadığında mesela ben. Mesela bisiklette kotra pedal. Kotra ha. Pedal tekniği. Mesela doğru bak. Gördüğün gibi hayatın her alanında kotralar. Kotralar girdiler. Girerler de devam ederler. Daha mesela... gün gittin iki dilim kotra file aldın. Biz de dün bir resim yaptık evde. Kontra çizgisini kaydırmışım ben. Mesela. Doğru. Oktay çok güzel. Sanatta bu ara meyilli. Meyilli mey. Paspartu. Paspartu. O zaman kraliçe ile ilgili haberleri vermezsek olmaz herhalde. Ayıp olur. Oğlum kraliçenin ağzını alırız. Yemin ediyorum. Vereceğim hızlı tabii. Hızlı hızlı vereceğim ben. Hızlı hızlı değil. Sindire sindire Oktay. Sindire sindire. Hayır. Teşekkür ederim. Kontra bir adamsın. Buyurun efendim. Kontra. Şimdi biliyorsunuz dün Bursa'daydı. Evet. Kraliçe ikinci. Hemen girer girmez Bursa'ya böyle yapmış. Bursalı'yı hoppa espriyi patlatmış. Kesinleşti bu adamın yanmasın. Şimdi İskender kebap ikram etmişler hemen. No no no demiş. Aa. Yememiş İskender kebabı kraliçe. Yani bu kadının hiç elçisi yok mu? Kültürü tanıtan birisi yok mu? İşte böyle yani dalından yemedikten sonra ne anlamı var? Abi bence herkesin içinde yemedi. Önceden yedi. Önceden şişti karnı bu kadar, böyle bu kadar olmuş. Ona buradan çünkü ondan geceden yediler hazımsızlık oldu. Kadın kaç yaşında kadın? Bursa'ya herkes niye bir şey gitti? İkram ediyor ya. Kebap için gitti Bursa'ya zaten bu net. Orada ona, herkes için de yemedi. Bursa'ya kebap için gitmedi. Bursa'ya evlatları için gitti. Prens Bursa'ya şahsı. Kız bakmaya gittiğini hepimiz biliyoruz. Orada et ya. Onun derdi başka et dedin de yani. Neyse şimdi Camille ile araları zaten gitti. Orada güzel, hoş bir hanım kızımızı bulup almak için gitti. Çünkü Ali Kemal'in torunu Londra'da şey olunca. Ali Kemal. Belediye başkanı olunca. He. Orada şimdi çok in oldu. Biz de gelinimizi Türkiye'den alalım demiş kraliçe. Doğru. Çünkü hatırlarsanız kraliçenin soyu mu oluyor şey. Aman dikkatle geçin. Elizabeth. Tabii. Tabii canım. Herhalde. Tabii. Değil mi? Onlar hep aynı. Tabii canım. Arada tabii. Böyle bir şey yok. Kopma yok. Zamanında o birinci Elizabeth'e diyorlar. Gel sana Türkiye'den koca bulalım falan diye. O kadın öyle dul, kurudu kaldı. O birinci yüzden Elizabeth, tabii. Şimdi bu da oradan şey yaptı. Oradan Türkiye'den damat alamadık. Bari gelin alalım da şu sarayı zaten. Adam etsin. Birinci Elizabeth'in vasiyetinde var. İngiliz monarşisinde zaten bir maddede böyle yazar. Muhakkak bir gelin veya orada slash yapmışlar damat alınsın diye. Öyle bir şeysi var güzel çünkü gözlerim açık gider demiş birinci Elizabeth. Ben ne şey vardı ya, ev yaptıracaksan tuğladan, kız alacaksan Muğla'dan demişler. Bu, o İngiliz şeyinde var. O da anayasa. Gerçi İngiltere'nin yazılı bir anayasası yok ama bu söz söylene söylene artık yazılı gibi o kafaları yazılmış. Muğla dediğin şey zaman içerisinde Bursa mı olmuş? Bursa'ya dönmüş. Çünkü İngiltere'de hani ev tuğla yerine brick diyorlar ya. Brick. Bursa, Muğla deyince de o from orada brick from Bursa. Bence Bursa gibi bir şey. Bence güzelmiş. O yüzden gitmiş. Peki şimdi o gazetelere yansımayan kısmı. Peki gazetelere ne yansıdı? Gazetelere ne yansıdı? Ben bilmiyorum da şimdi şakası bir tarafa. Şakası yok. İngiltere'yi o kadar güzel adamlar şey yapmışlar ki. Ele geçirmişler. Halkla ilişkilerle oturtmuşlar ki. Ne? Yani her hareketin çalışılmış olduğu işte. Kraliçem siz şemsiyeyi kendiniz tutacaksınız. Akşam haber bültenlerinde bu yer alacak. Peki efendim diye. Gördüğünüz gibi koca kraliçe şemsiyeyi kendisi açtı falan filan. Hakikaten diye böyle. Ya. Yani böyle her şey çalışılmış. Beyaz patik vardı, bilmem ne vardı. Böyle çok ama güzel. Ama bu 80 yıldır bunu çalışa çalışa. Güzel çalışmışlar ama yani. Orada şey dinliyor camide, başını örterek şey diyor. Demek ki İngiltere'de bütün Müslümanlara terörist gözüyle bakmıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi doğada Ebru ile ilgileniyoruz. Orada çocuk korusu var. Benim haberim yok. Türkiye'de bilmem doğuş çocuk korusu mu ne varmış öyle bir şey. Kraliçenin özel isteği olarak o. Ben öyle kraliçe özel istekle gelmiş. Nereden biliyor orada orkestra vardı şey oluyor falan diye. Ama tabii yansımayan yani daha doğrusu böyle içeriden şifreler olarak çözülen bir takım hareketleri de var. Mesela yeşil türbeyi gezerken kraliçe çantasını böyle koluna değil, koluna takmamış da sapından elinde tutmuş. Okul böyle yerde sürüye sürüye. Evet. Anne! Anne ya! Diye. Niyeymiş o? Ha, şimdi bu çanta şifresiymiş aslında. Bu çanta şifresine göre kaç şifresi? Charles mı? Ne? Çantanın şifresi Charles mı? Bir şifreli çantam varmış. Charles'ın şimdi ilkokul şeysi. Abi. İlkokul numarasını şifre yapmış şifreli. 114. 114 Charles. Bu şifreye göre hakikaten bu elinde tuttuğu zaman bütün bu yanındaki korumalar işte efendim diplomatlar falan böyle bir irkiliyorlarmış, rahatsız oluyorlarmış. Ha, gitmek çünkü itlemiyorum anlamında. Evet. Sıkıldım. İtlemiyorum. Ben koca kraliçe ama bu da nasıl bir çocuk gibi ya. Öyle demiş işte. Ben çok sıkıldım. Hadi kalk gidelim anlamında tutuyormuş bu elindeki çantayı. Hadi canım. Valla. Koluna takınca güzel. Koluna takınca her şey yolunda. Alınacak tek kişi var. İlber Ortaylı. O gezdiriyordu çünkü haberlerde gördüm. Evet İlber Ortaylı. Heyecanla bir şeyler anlatıyordu kraliçe. O da meğer güvenlik görevlilerine şeydi. Çantayı sallıyor. Al benim bir adamdan. Öyle mi diyormuş ya? İlber Ortaylı'nın heyecanlandığını mı gördün sen? Yanlış görmüşsün. Heyecanla anlatıyordu canım. Şöyledir efendim böyledir falan. İlber Ortaylı da irice bir adammış. Kraliçenin yanında böyle boynum tutuldu demiş. Yani öyle tek tek karşılaşsalar yer yani İlber Ortaylı benim tahminim. Direkt ya ben Tunalı'da karşılaştım. Sıkılmış yani kadıncağız. Sıkılmış canım. Yeşil türbeyi gezerken işte bir teori bu. Onda bir tane minyatür güzel bir nezih bir tane ufacık tarihçi bulacaksın. O anlatacak. Del gibi adamı koyuyor. O zaten bir ürkütücü şey. Adam ayağı sendeledi. Halıya takıldı. Lok diye. Kraliçenin üstüne düştü. Kraliçe koca 80 yıllık İngiliz sembolü kadın cork gitti. Bursa'da İlber Ortaylı onu cork gitti. İngiliz basını tabloid gazetelerinde manşet. Çünkü öyle kraliçemizi ezdiler. İlber Ortaylı sür manşetten giriyor. Ya ben orada anlatıyordum falan heyecanla. Bir de böyle böyle türbelerde hep böyle armağan edilen halılar oluyor ya. Hı-hı. Yani tek bir halı olmuyor. Böyle üst üste halılar. Oradan hakikaten de insan takılabilir ya. Yani. Bir de kraliçeyi anlatıyorsun diye. Kadın stresten şey yapmıştır ya. 80 yıldır ne güzel adam, yaşıyor. 82 yaşımıza geldi. Üstüme düştü. Yalnız var ya İlber Ortaylı şu anda burada olsa. Burada olsa yüzüne derim. Abi yüzüne dersin biraz, ama. Valla abi biraz zayıfla derim ya. Biraz zayıfla bir şey yap böyle. Ne böyle? Abi alakası yok ki adam iri. İri ne kemik? Ne zayıflayacağım boğazından bir tutar seni. Abi çok özür dilerim. Canım. Abi dersen zaten. Hay abi ama abi ya. Yani. Ben burayı kilitlerim İlber Ortaylı gelse. Bakarım böyle camdan size ne yapıyor diye. Ben tamam bir de kameraya çek YouTube'da verirsin Oktay. YouTube'da güzel. Açılacak. İlber Ortaylı. YouTube açılmış bu arada. YouTube açılmış mı? Tabii canım çok böyle açılmış hem de valla. Orada zaten şey Word'lere de yazarsın İlber Ortaylı diye. O da tarihi. 300 YTL ve 400 Euro harcamış Bursa'da. Ya cimri. Yazık. Ne cimrisi be? Ulan kadın kaç yıl yol masrafı var. 300 İngilizce. Euro bak kaç kişi bu. 400 kendi, Euro 300 YTL. 400 Euro. Sadece kendi harcaması yani onun böyle bir yanında şürekası var. Onların daha masrafı ona gidiyor. Tabii ki. Nada'ya gelsin. Tek başına gelsin zaten 400-500 YTL harcamaz mı? Tabii ki yani o, öyle. Herhalde bu döneri görünce kaç ya bu dedi? 15 bin. Oha lira demiş. Esnaf lokantaları falan. Zaten Filip hemen kaçmış. Biliyorsunuz değil mi o cami? Filip hesap Filip... ödeneceği zaman ben... böyle yapıyor. E ben bir ellerimi yıkayayım. Bursa sanayi bölgesine gitmiş Filip de. Ayrı dolaşmış. Araba burada ucuz oluyor benim. Yok onda spoiler taktıracak bir şey. Onların bir tane şeyi var ya. Kraliyet olur at arabası ya, bu var. Bu şey yapar ya. Işte. Çift... Ve de mavi ışık altına. Çift katlı otobüsleri Bursa'da yaptılar ya karoserleri. Oradan demiş ya bu İngiltere. Bunlar demiş yok ben hemen kendime yaptırayım burada. Tabii işte memleket milletin parasıyla sefa sürmekte. Buna denir Filip Efendi. O arada türbe çıkışında, türbe çıkışında Hayri Nisa Gül ağaçtan kopardığı bir çiçeği kraliçenin burnuna dayamış. Ahanda kokula diye. Bu da dün haberlerde vardı herhalde. Bu da ne çiçeğiymiş? Elçiye küstü. Ağaçtan. Bahar çiçeği herhalde değil mi? Herhalde bak o ya dibi yenen şeyler var ya. Aa şey o. Hanımeli, hanımeli. Hanımeli mi o? Tabii hanımeli. Aslan ağzı. Allah, aslan ağzı yenmez. Turp. Dibi yenen doğru. Turp ya da patates tam hatırlamıyorum. Dibi yendiğini hatırlıyorum. Turp ağacıdır o. Ha, turp ağacı. Veya ondan, patates ağacından herhalde. Ondan sonra Hayri Nisa Hanım cami ziyareti sırasında da kendisini tutamayarak hapşırmamış mı? Bir hapşırınca protokol bir rahatsız olmamış mı? E bir şey desen diye demişlerdir canım. Ağzını kapatmamış hapşırınca. Herhalde ondan herkes rahatsız ama oldu. Bu protokol de ne ya? Nedir yani? Vallahi protokol... Hafazan Allah hapşırma diye bir osursan falan. Çok affedersiniz ama kraliçenin zamanında osuruğunu... Filip miydi o? Filip hayır. Filip. Hayır dedegildi. Filip'in babası mıydı? Hayır canım. Kraliçe Filip böyle mi? Yandan kalkılıp diye vermişti. Hayır o Bülent Ersoy'un senin dediğin fail yani. Ne bütün var? Prenslerin yüzü asılmıştı. Ne oldu? Monarşi mi çöktü İngiltere? Hayır hayır tabii canım. Büyük konuşma yani, yaparlarken Filip böyle yapmış. Abi onlar kendi içinde rahat osurabilir de burada böyle biri bir doğru lan onların şey hepsi aile içinde. Allah tamam artık işte. Royal family dedikleri family dediği şey bu işte. Onlar royal, aile içinde royal. Olur. Sen orada kendi ailemden misin? Ben size söyleyeyim. Bu tip olayların önüne geçmek için zaten hep beraber yeniliyor. Akşam yemekleri falan. Evet. Orada da gaz yapacak şeyler. Dün menüye baktık. Gaz yapacak bir şey var mıydı? Erik yoktu mesela. Erik ya. Var mıydı? Turp var mıydı? Hiç yoktu. Veya konuklar ilk önce soğuk mermere oturtuluyor. Ondan sonra soğuk süt ikramı diye bir şey var mıydı? Sıcak ahşaba usul. Dün gece bakla varmış. İşte böyle. Hayır onlar hiç olmaz. Bakla yapmaz mı ya? Bakla hiç falan. Yapalım. Hayır bakla falan Okta, yoktur. Sen de şey yalnız yani. Dezenformasyonu. Aynı şeyleri diyorlar ki ertesi gün öyle bir kaza olmasın. Protokolde. Hayır. Kaza olursa da kaza gibi görünmesin yani. Başka herkes hemen, birlikte. Orada hemen güvenlik görevlileri var ya. He. O kadar korumalar falan. He. Bu tip durumlarda çok özür dilerim diye hemen onlar da suçu üstleniyorlar. Ya bu sadece kurşun önüne atılma değil. Kusura bakmayın ekşi ekşi bakmaymıştım demek de onların görevi. Ya böyle bir durumda. Yazık ya. Yazık güvenlik görevlileri. James Bond'un ilk yılları öyledir. O zamanlar kim vardı bilmiyorum da. Başta ana kraliçe dedikleri vardı. Var hep yani hayır. Doğru hep kraliçe. Hep kraliçe Elizabeth. Sen öyle bil. Tabii kraliçe canım. Elizabeth dönem. Zaten İngiliz tahtında iki önemli isim var. Bir Victoria, iki kraliçe Elizabeth. 6 sene sonra mı 7 sene sonra mı rekoru kırıyor işte Elizabeth. Bir 6 sene 7 sene daha dayanırsa. Ha gayret diyoruz kraliçemize. Ha gayret. Aynen, devam. En sonunda da 5,5 saatlik turlarından sonra kraliçe ve sevgili eşi Philip otele Bursa'dan gitmişler. Ayrılmışlar. Nereye? Gittiler mi? İstanbul'a gittiler işte. İstanbul'a gittiler. Aa, İstanbul'a falan. Gitsinler. Uçak gemisiyle. Onlar İstanbul'a gidiyor. Biz de Kıbrıs'a işte. Hayat böyle bir şey. Onlar İstanbul'a giderken biz de belki karşılaşırız yarın havaalanında falan. Kraliçem nasıl geçti falan böyle bir karşılıklı konuşmalar. Ne tip bir sohbet yapmak istiyorsun kraliçeyle Fahir? Böyle havaalanında. Ben yani şey. Ben şey derim bak burada. Kraliçem ben bu adamı tanımıyorum falan. Ben şey dedim bak free shop. Kraliçeyi free shop da gör. Kesin Philip free shopçıdır ya. E tabi canım free shopçıdır. Yemin ederim yani. Bisküllere bak ne kadar ucuz diye alıyordur yani. Daha orada şarapçı Philip diye geçer zaten. Ülkeye göre ting ting ting. Kaç şişe var efendim? 2 şişe aldım. Emin misiniz? Sırtını almış ya. Anlaşılmasın diye sırt çantasına sırt koymuş. Elinde de torbalar diye böyle geçmiş. Kraliçenin iki çantası da böyle tutuyormuş. Kolunu asmamış. Şişe evet. Dolu diye. Herkes stresli. Kraliçeye vermiş o yaşlı kadına. Yazık 82 yaşında kadını taşıttırılır mı? Ama Philip sanki şey. Ne? Gencecik delikanlı. En azından diri diri. Philip daha diri. Yo ben Mehmet Ali Erbil mi? Birand. Birand'ın yorumunu dinledin mi? Philip çok çökmüş dedi. Tabii canım Philip çok çökmüş. Dünya basını da Philip birden çökmüş demişler. Hakikaten bu aralar çok çökük. Ya kraliçe mi büyük, Philip mi büyük? Philip büyük. Büyük canım. Philip büyük. Philip büyük. Philip yer yani kraliçeyi. Şimdi sadece İngiltere kraliçesi Türkiye'de olan kraliçe değil. Bir kraliçe daha var. Onun Kalplerin da kraliçesi... hakkını vermemiz lazım. Sisi mi? Doğru. Vallahi Sisi ya. Hayır, hayır. Ne olabilir? Ne olabilir? Kraliçesi bu? Porno kraliçesi mi? Hayır abi bayağı bir... Bilmiyorum. Danimarka mı? Kraliçesi. Hayır, hiç ismi geçmiyor, hiç ismi geçmiyor ama modern sabahlar yakaladı bunu. Çok ayıp. Burada fotoğrafları da vardı. En az onun kadar zengin olmasa da yine bir mal varlığı olduğunu ben bileziklerden, kolyelerden görüyorum. Herkes bir, lütfen bir dikkat etsin. Ghana'nın Afutukva Nifahema bölgesinin kraliçesi 4. Nana Türkiye'de. Nana işte adam olsun. Sisi dedi, Nana çıktı. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Vallahi 4. Nana. Nana nerede, Ankara'da mı Nana? Nana. Nana'yı Nana'ya götüreyim. Ay çok hoş. Hemen orada bir küçük bir harf esprisiyle hallederiz onu ya. Vallahi yatırımcı avı için gelmiş. Yatırımcı zaten. Avı mı? Ghana'da portakal suyu fabrikası. Yatırımcıyı avlayıp yiyorlar mı ne? Yatırımcı avı ne demek abi? Portakal suyu fabrikası. Yatırımcıyken yatırımcı yatırılan olduk. Henüz kimseyle irtibat kurmuş değilim demiş. Tabii kuramaz. Ne? Kadıncağız ne kadar yanlış zamanda. Başka bölgesinde kaldı hakikaten ya. Ghana'ya portakal suyu fabrikası kurmak isteyen yatırımcılarla tanışmak istiyorum. Turizmcilerle tanışmak istiyorum ama henüz kimseyle irtibat kurmuş portakal değilim. Portakal suyu dedim. Ben bir tane o sıkma makinelerinden alırım arkadaş. Güzel şaşal şişeleri boş. Bir tane de bir böyle portakal gibi bir kutu. Kutu gibi onun bir içinden şey. Satacaksın. Ben onu şeyde yaptım. Ostim'de yaptırdım zaten. Gidelim Ghana'ya. Bu yazı Ghana'da geçirelim. Hem portakala da doyarız. Gerçi benim midemi yakıyor bir süreden sonra. O asitli masitli oluyor. Ve Ohtu'dan Ghana'lı arkadaşlarımız vardı ya. Ohtu'dan Ghana'lı arkadaşlarımız mı vardı? Ne tip ortamlarda takılıyordun? Var canım Ghana'lı. Sizin matematikte hiç yok muydu? Yok, aman bu okula mı gitti ne bilsin ya. Hakikaten. Okula mı gitti? Bir şey yapalım. Kraliçeyi bir soruşturalım. Durumu iyiyse bulalım bir yerler. Abi iyi, ben sana söyleyeyim. Bilezikler 4 tane burma var sol tarafta. Ben sana bak sayayım. Bir diğer tane böyle Trabzon işi varmış. Bir tane böyle şey var. Zincir gibi bir şey var. Bir de yaka kartı var. Yaka kartı mı? Kraliçe lan. Şey yaka kartı mı takmışlar? Ayıptır ama ya. Öbür, canım. Öbür kraliçeye güzel cumhurbaşkanlığı nişanı taktık. Onun üstünde yazıyor ama zaten. Onu buna öbür kraliçeye onu takıyoruz. Buna yaka kartı mı takıyoruz? Ya bir de şey yapalım istersen. Otelde de katına şey çekelim. Protokol bariyeri al işte. Uğurladık bir kraliçeyi daha. Ne yapacaktı? Ensesine şey arkasına yapışkanlı kağıtla mı yattı? Kraçala bu falan diye. Çünkü de, kızım gel buraya falan abi diye. Abi kimse tanımıyordur. Yani Tuscon'un Afrika Dış Ticaret Köprüsü toplantılarına katılmak için geldiği için. O zaman bari. Orada yazıyor. 161 diye yazıyor. Bence dış işlerinde şöyle bir yeni uygulama başlatılsın. Hı. Yani Cumhurbaşkanlığı köşkünde falan eğer karşılanmayacaksa bir yurt dışından gelen tamam şey falan misafir, ona bari bir Sodexo falan verirsin yani. Verilmiştir zaten. Ben verilmiş mi? Tabii canım o verilmiştir. Yani yemeği alamıyoruz kusura bakmayın, başka kraliçe var. Ama siz de bu Sodexo ile her yerde geçiyor tabii falan. Tabii canım diyor. Onu döner yerken bulmuşlar iyi. Zaten. Sodexo değilse bile bir tabildot veren bir yerden. Ha, tabildot. İsmi yazdırılmış kasada söylüyorsun. Ve ben kraliçe 4. Nana'yım. Ankara'ya geldikleri zaman ona da özel bir kimlik olarak biz radyo olarak buna seferber olalım. Doğru söylüyorsun. Otto otobüslerine binebilsin. Tabii biz binemiyoruz ama bari Ghana kraliçesi. Ama tabii nasıl? Ki her seferinde değil, bir defaya mahsus olmak üzere. Hayır canım bir sefer ayıp bir defa. Çünkü bir defa. İkinci sefer binmeyeceğini nasıl anlatacaksın abi? Oktacığım, o da karmaşık bir alışkanlık şey. Alışkanlık yapar. Bak biz zamanında İnmez. O Otto otobüslerine bindik. Ve bizi men ettiler. Ben şurada 4. Nana'yı göstereyim de size gününüz bir şey olmasın. Valla şey gibi kadın maşallah. Bak, gördünüz mü? Gördünce ooo bunun bu kadın var bu 4. Olmuş 5. 6. en 6. Nana benim gözümde hesabıma göre. Ki bu hesapları çok bilmememe rağmen bana bir 6. Nana gibi göründü kendisi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim keyifli sohbetiniz için. Nana derken mamana derken geldik saat 9 oldu haberleri dinlemeye. Ondan sonra devam edeceğiz modern sabahlara. Alışveriş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kraliçe derken, Philip derken yeni bir saati yedik sevgili dinleyiciler. O yüzden şimdi hemen gündeme dönüyoruz. Buyursun efendim. Gündem bu sırada yani. Yani. Buyur efendim. Böyle kıprani. Kıpranmalar var. Nereden geliyor kıpranmalar? Kıpranmalar nereden geliyor? Detroit. Detroit'in nesi meşhurdur? Detroit'in pistonları mı hocam? Detroit'in pistonları değil mi? Nasıl? O güzel. Detroit'in dibinde piston olaydım. Evet, güzeldi. Bak doğru, türküsü bile var. Doğru. Detroit'in bir de senfoni orkestrası var değil mi? En meşhurlarından, ona geçtiğimiz Detroit günlerde. Detroit Senfoni Orkestrası. Detroit Senfoni Orkestrası'na kim başkanlık etti? Şefim. Şefim kim? Şef. Şef Gürer Aykal mı? Hayır. Bebek Şef. Bana Bebek Şef. Bu bilmezsin sen. Biz sabaha doğru gene onu seyrediyorduk da 4'te. Bebek Şef. Çocuk. Hangi kanalda ben onu seyredeyim, onu şey yapayım ya. O çok süpermiş. Ben çok metini duydum. Kim olabilir şefimiz? Şefimiz Asimo ilk kez. Asimo mu? Evet. Asimo mu? Ölmedi mi o ya? Kaç? Bu robotların ömrü ne kadar? Bir evladiyelik yavrum bunlar. Hayır, evladiyelik üretici. Bir Asimo üretiliyor mesela. Bakımını yaparsan. Ha işte onu soruyorum. Ömür boyu gider. Şey gibi düşün. Mesela Mustang'i görüyorsun. Evet. 67'de yapılmış araba hala kullanıyor ama hiç onun gibi değil. Yepyeni işte araba alıyorsun. Bir senede hurdaya çıkıyor. Onun gibi düşün. Şöyle Allah düşün Allah. Ya da nasıl şöyle düşün. Düşün. Alman marka bir çamaşır makinesi 30 yıl önce üretilmiş. Hala muhtemelen aynı Alman teknolojisiyle gene çalışmaya devam ediyor. Öyle düşün. Yani bunu Alman gibi düşün. Niye Japon robotunu Alman buzdolabına benzetiyorsun Fahir? Çünkü Alman ekolüyle yetiştirilmiş. Ha. Yani, Japonlar yapmış ama Alman gibi yapmış. Bir Alman'dan daha çok Alman gibi. Şimdi, yani 18 yıl sonra kapının önüne koyacak Japonlar. Öyle diyebilir miyiz? Neredeyse az kaldı. Çünkü bu Honda'nın robotu Asimo. Seyircileri buna Asimo'ya çocuksu bir ses koymuşlar. Nasıl? Yap bakalım bir güzel çocuksu ses Oktay. Öyle normalde değil de daha çok bir sadece, genç kızın çocuk sesi çıkarması gibi yaparsa. Sadece köpeklerin duyabileceği bir sesi ben duydum galiba. Dinleyicilerimiz duydu mu bilmiyorum. Bunu yayından versek mi ki ya? Ne olur bir sesin gerçek frekansını mı? Hmm. Bibi, hala yani. Şehri alt üst ederiz Oktay, yapma lütfen. Yani Ankara'da verilmiş köpekler hem bir yetenek hem bir lanet bu. Hadi ya. Tabii. Bir daha yapayım mı? Böyle bir şey mi istiyorsun Fahir? Şu an istersen köpekler uluyor. Ben dışarıdan duyuyorum köpekleri. Tabii canım, Ottu'nun etrafındaki bütün köpekler toksanlıyorlar. Ottu'nun... neymiş yani bebek sesi, ne olmuş? Şimdi bebek sesi ne olmuş? Şöyle olmuş. Ben anlamadım haberi abi. Asimo'ya bebek sesi takmışlardı, ne olmuş yani? Dinlemedin ki ablam, bir bitmedi ki. Ha bitmedi. Bana birisi bir daha ne olmuş diye sorarsa uçarak kaçarak geleceğim. Şimdi buna genç kız sesi yapın. Genç kızın çocuk. Ben yapayım mı genç kız sesi? Yap yap. Saçmalama. Niye ben sana öyle davranayım ki? Esas ben kırıldım. Abi gıcık kız sesi. Oğlum gıcık kız sesi değil, çocuk sesi. Genç sesi. Işte. Hayır, genç kız sesi. Çocuk sevgilisi çocuk sesiyle şey yapıyor. Ben yapayım bak, dur. Söyleme. Minu. Hani bir kuli kuli yer? Kuli kuli yer mi? Kulak anlamında. Bunu kendi aile içindeki bir takım özel şeyleri. Hanimiş? Böyle bir şey mi Fahir? Bunu mu takmışlar? Ama koskoca Asimo'ya. Koskoca Honda. Bunu mu takmış Asimo'ya? Şekerim sen erkek gibi yaptın ama böyle hani. Ne yapacağım? Bundan Fahir, sen hayalindeki sesi bize bir anlatsana. Biz yapamıyoruz galiba. Ya ben şey yapamıyorum artık o şeyleri. Ben sana yapayım işte genç kızı. Genç kız sesi. Saçmalama. Oğlum genç kızın çocuk taklidi yaptığını düşün. Bebek gibi konuşuyor. Saçmalama. Söylesene Fahir, ne istediğini bilmiyorsun. Genç kızı. Çocuk taklidi yapan genç kız sesi istiyormuşsun sen. Yani sen Duygu yayında emin değilsen burada bu iş diye bitirebilir. Yani çünkü Ege susar fazla, mısın lütfen? Daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Kuşuk Bey! Bak bir anda şey araba döndü. Arap bacı. Onu yapsana bir. Kuşuk Bey! Kuşuk Bey! Ay gene şakalar! Ay ay ay memeler mi ellemiş Kuşuk Bey! Yapma yapma! Arap bacının memeleri mi? O çok güzel günlerdi. O neydi o televizyondaki dizinin adı ya? Kaygısızlar. Kaygısızlar. Hakikaten Arap bacının olduğu dizi neydi? Arap bacı bir Arap bacı. Genel bir karakter o ya. Ya olur mu? Gibi bir şey. Tevfik tamam, Gelenmen'in oynadığı. Tevfik Gelenmen en son oynadığı. Her filmde var işte. Film Allah değil dizi. Dizisi vardı orada. Yıldız Kenter'in olduğu şey miydi? Evet şey. Kentergil. Soyunmadan önceki Kenter. Ben öyle hatırlıyorum. O dönem bir dizi çekmişti. Burada bir 15 sene önce bir soyun diye Yıldız Kenter. Evet, ben hiç hatırlamıyorum. Bunda, ben bunun getireyim sana. Bunun bekarlık evinde odaları komple Yıldız Kenter posterleriyle kaplıydı. Tabii canım. Aynı gazeteden almış 20 tane kaplamış bütün duvarı. Arabalar yanında şey öyle bir sağlıklı şey. Bu Asimo her gece iyi akşamlar deyip o şefi adeta o koca orkest Detroit Senfoni Orkestrası'nı sanki bir uzvuymuşçasına sanki bir ona eklenmiş bir şey onları bir maymuna çevir bir güzel akıt müziği akıtmış resmen yani öyle denir müzikte akıtma metodu denir. Çok özür dilerim ama bunu da marifetmiş gibi gazetelere basıyorlar, yarın öbür gün insanları robotları nasıl yöneteceğinin bir provası bu. Tabii canım. Yarın öbür çok gün eline ver bir tane kamçı küçük. Şöyle şimdi, şey ha, şimdi böyle şef sopası veriyorlar, yarın öbür gün kamçı. Ondan sonra kalınca bir biz odun. De, ağzımızda bantlar, böyle toplar yerleştirilmiş. Deri maskelerle diye yaparken o da bizi en güzel şekilde... Bakalım o zaman bizden ne sesler çıkaracak? Asimo efendi. Çok ayıp bir şey ya. Ya oğlum zaten bir otuz boyu var, türlü türlü huyu var. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Bir şey sormak istiyorum falan. Sor, küçük bir soru. Hmm. Evet hayır sorusu gibi bir şey. Küçük hayır bir o soru. Zaman hayır. Şöyle sormak istiyorum. Hayır ablam. Bu Detroit'in. Evet. Bu Detroit'in. Nesi meşhurdu? Orkestrası. Orkestra. Bu orkestranın şefi neredeymiş ablam? Çok özür dilerim. Oğlum sen bilmiyor musun? Orkestralar sabittir, şefler müteharriktir. Hayır abi, normal sabit bir şefi vardır bu orkestra. Şeyli olan. Salı günleri nerede? Kiminle çalışıyor bu salı günleri bu orkestra? Salı günleri, ha. Salı günleri, salı günleri. Oktay enerjisi de ne biliyor musun? Ne? Şef oturmuş en önden seyretmiş. O acı yazık, yazık günah. O adama şey yazık, ayıp değil mi ya? Aa ben bazen ki maç olduğu gün ben mesela gelmem, Massimo'yu gönderirim yerime. İşte, yani insanın işte bu tembel tarafımızdan zaten robotlar. Bu bir Truva atı gibi. Tembel tarafımız yazık. Bu Truva atını davet ediyor. Onun içinden robotlar inecek, bütün dünyayı ele geçirecek. Ondan sonra da işte bakalım biz. Önce orkestralarla başladılar. Bugün şef. Çünkü nedir? Bir orkestra bir toplumun nesidir? Aynasıdır. Çekirdeğidir hocam. Çekirdeğidir. Mesela Türk orkestra tarihinde akla gelen Türkiye'de özdeşleşmiş orkestra NB orkestrası. NB orkestrası bugün. NB. Bugün yarın eli kulağındadır. NB orkestrasının başına gelecek adam. Mustafa Çeçeli. Geç Mustafa Çeçeli, artık tarihi oldu. Hadi ya. NB orkestrasıyla Mustafa Çeçeli beraber söylemiyor muydu? Maalesef. Mustafa Çeçeli kim? İşte o ya, NB orkestrasının Mustafa şeyi. Şey mi? Sağ Yaşar mı? Hayır, Sağ Yaşar Mustafa değil. Keser mi? Keser de değil. Ben Allah. Bir tek döndüremedim. O Ferhat. Sevgili Ferhat o. O döndüremedim, başka bir şey. Ferhat Göçer'i Asimo yönetse iyi mi olur? Bence iyi olur. Bugün çünkü onlar beğenmiyorsunuz Ferhat Göçer'i, şöyle böyle falan diyor. Ferhat Göçer yerine Asimo gelse döndüremedim öyle değil, diye söylese. Bak, nasıl Hüsnü Şenlendirici ile Ferhat Göçer bir arada böyle bir şey. Orada bence Hüsnü yanlış seçimde. Ama gözlerini patlattılar birbirlerinin ablam. Çok yanlış örnek veriyorsun sen de ya. Nasıl gözlerini pörtlettiler? Kavga ettiler ya. Tamam işte Asimo da olacak. İki insan birbirine bunu yapıyorsa robot kim bilir neleri pörtletir. Bir de bunlar böyle sanatçı olacak. Yazık ki ne yazık. Bazen vallahi diyorum gelsin şu robotlar başımıza. En iyi gelsin insan. Robotlar başımıza. Vallahi onu diyorum yani. Gelsin başımıza. Ne yapacaklarsa yapsınlar abla. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerinin sayfalarını çeviriyoruz. Oktay Demirci ve Fahir Ünç'le birlikte Radyo Tünün Ankara stüdyolarında. Hayır, başlığı ver. Haberin başlığını ver. Ben de vereceğim. Çoktan seçmeli haber köşemiz bu hafta biliyorsunuz. Şimdi benim bu söylediğimde yalan yok. Ama yalan mı var? Hangi söylediğin? Radyo Tünün Ankara stüdyolarından sesleniyoruz bu sabah. Evet, yok. Şimdi yok. Doğru. Yalan çünkü yok. Ben bir stüdyodayım. Siz bir stüdyodasınız. İki stüdyolar. Hayır, Ankara olayı. Veya Ankara stüdyosundan stüdyo. Orada hani lar ekinde değil de. Ankara. Ankara. Hayır, anladım. Hmm. Yani Ankara'da doğru zaten. Doğru. Doğru. Şimdi, çeşitli bölgelerde stüdyolar. Yavan bir şey geçeyim. Yavan değil mi? Yavan. O zaman devam edeceğim bundan sonra. Evet, Radyo Tü Ankara stüdyosundayız şu anda. Oktay Demirci, Fahir Önç ve Günün Gazeteleri. Evet, Ankara stüdyomuzdan muhabirimiz Oktay Bey, buyurun. Sizde yok. Öyle çoktan mi? Seçmeli yok. Bir tekten seçmeli. Haber mi verdiniz? Peki. O zaman ben bir haber vermek istiyorum. Ben... Ankara stüdyomuzdan mı vereceksin? Ankara, mutfaktan mı? Ankara stüdyomuzdan. Tamam. Şimdi bir kırlangıcın ne kadar uçabileceğini gözler önüne seren bir olay gerçekleşti. Önceki ölene kadar uçar Oktay. Hafta. Maalesef. Maalesef. Kramp girene hafta kadar ölene uçar. Kadar uçar. Hayır, krampa kadar. Kramp girmiş kırlangıca. Neresine girmiş kramp? Kulunçlarına. Koluna, şeyine, kanadına girmiş. Nereye girecek kırlangıcın? Şimdi Iğdır'dan çıkan bir kırlangıç. Evet. Iğdırlıyem diye geziyormuş. Neresine? Iğdırlıyem diyormuş. Öyle diyormuş. Evet. Iğdır'dan Güney Afrika'ya kadar gitmiş abla. Nereden anlaşılmış bu olay? Bir halka takmışlar o kırlangıcın burasına. Ve Güney Afrika kaç kilometre uçtuğunu tahmin etmenizi istiyorum. Ben işte koca Afrika'ya uçacaksın işte, ama nereden şeyle başlasan ben sana söyleyeyim. Oradan çıksan 300. Bence denizi geçtikten sonra yürümüştür. Tabii kuş uçuşu diye bir şey var ya. Kuş uçuşu mesafe daha yakın oluyor. 1-1,5 saat uçuşu. Yiyorsa karayoluyla falan gitseydi. Böyle araca maraca binseydi. Bunlar da şey de olmadığına göre. Böyle 3-5 bin falan yok. Bak net bir rakam söylüyorum. 12.500. Hiçbir şey yokmuş ya Fahir. Ne? Hiçbir. Ne oldu sen? Çıkardın kulaklığı. Adamın sesli hesap yapmasından yoruldum ama kulaklığı çıkarınca sesi doğrudan alıyorum burada oturduğu için. Tabii abi. Dalından alıyorsun. Direkt evet, ne çıktı Fahir hesabın? 12.500. Oktay neymiş? Yani 7.800 civarı bir şey. İşte yaklaşık. Öyle çok da büyütülecek bir haber değilmiş. Şöyle okuyunca ben fark ettim. Şimdi onu boş verdi. Şimdi hijyen mijyen önemli hayatımızda. Doğru. Uzman Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Bülent Baysal uyarıda bulundu. Aa. Günde kaç kere elini yıkayacaksın, kaç kere duş alacaksın, kaç kere şey yapacaksın, vücut temizliği yapacaksın bunlarla ilgili olarak. Onları rakam olarak alalım. Şimdi. Belediyeler kontrol edecekmiş bunu Avrupa Birliği uyum süreci. Günde kaç defa elinizi yıkıyorsunuz? Günde kaç defa elimi yıkıyorum? Islatıyorsun demiyorum yalnız. Bak ıslatıyorsun demiyorum. Yıkamak diyorum. Yıkamak sabun ne? Sabunla yani, mı? Sabun suretiyle. Sabun, deterjan ben veya bulaşık deterjanı. 1-2-3. Ortalama bir şey versem olur mu yoksa bazı gün çünkü farklı oluyor Fahir. Tabii akşam. Ortalama ver. Ha, ortalama. 3. 3. Ben en az 8-9 defa. 8-9 defa neyle yıkıyorsun Ege? Çok özür dilerim de sabunla ben seni 8-9 defa yıkadığına inanmak istemiyorum. Kendi başıma olsam tabii ki dokunmam, ne sabuna dokunurum ne şeye de şeyle ilgili. Melek yavrun için mi? Melek yavrum için bunlara suyla, da katlanıyoruz. Sabunla mı besleniyor çocuk? Suyla ve sabuna katlanıyoruz. Suya sabuna dokunmadan çocuk yetiştirmek de mümkün değil Fahir. Çok özür dilerim de suya sabunla ne yapıyorsun çocuğa mı veriyorsun? Yemek yedirmeden önce bir elimizi yıkıyoruz. Ellerinle mi yediriyorsun çocuğa? Kaşık kullanmıyor musun? Yeri geliyor ağzını nasıl buruşturacaksın çocuğun açması için? Oğlum sen elinle mi şey yapıyorsun çocuğun? Yok bir tane fındık kıracağı varmış. Onu başka bir lokalizmaya çevirmiş. Onunla açıyorum. Oğlum çok ayıp bir, bir şey. Bir de pens var pensle. Aç yavrum ağzını diye öyle mi? Yeri geldiğinde o bir noktadan sonra ikinci üçüncü kaşıktan sonra ona geçiriyor. Ha. Sen ne zannediyorsun? Çocuk kendi ağzını mı açıyor? Sen manyak mısın ya? Öyle bir teknoloji var mıydı ya? Oğlum. Kaşık yaklaşınca çocuk ya bir şey ağzını açacak olsa dilerim. Kaşığı da kendi tutar. Kaç ay önceydi? Yaklaşık bundan 8-9 ay önce. Evet. Benim 140 mililitre mama yedirmiştim vardır. Sadece ortamda bulunmamdan kaynaklı. Şimdi dönüyoruz dolaşıyoruz. Aradan bunca zaman geçti. Bir daha o rakama ulaşılamadı. Ulaşılamadı. Bu maalesef. Bir rekor. Zaten evin girişinde de rekorlar köşesinde yazıyor. Ayın çok elemanı diye hala senin fotoğrafın duruyor orada Fahir. Bir daha çünkü o uygulamayı yapmadık. Bunlar rahatsız olmandan da ben çok şey oldum. Şimdi çok özür dilerim. O zaman şöyle söyleyeyim. Günde 8 defa Ege'ninki doğrusu Ege'nin yaptığı. Günde 8 defa elimizi yıkamamız gerekiyor. Günde 2 defa da vücut temizliği yapmamız gerekiyor. Vücut elimizi mi? Yıkamamız ne demek? Herkesin yaptığı şey aynı mı 8 defa elini yıkayacak adam? Bak, ne oldu günde 5 defa elimi yıkadım diye gece 3 defa kurulayıp kurulayıp elimi mi yıkayacağım rakamı tamamlamak eksik kalacaksa tamamlayacaksın tabii ki. Bu kadar basit. O gün mesela 5. Tamam ben 8'e yine acık ikna oluyorum ben. Acık mı? He. Yani vücut temizliğini bana günde 3 defa nerede ve nasıl yapabileceğimi söyler misin? Nasıl? Mesela sabah evden çıkmadan önce geldin. Koltuk altlarını ıslak bezlesin. Islak. Ha işe geliyorsun Oktay. Bak evet. Çok işe geliyorsun. İşe bir terlik getir. Terlik mi? Terlik getir. Rahat eder. Vücut ayaklarını... temizliği banyo değil mi Fahir? Ya kimisine göre banyo, kimisine göre silinme. kimisine göre baş yıkama. Baş yıkama diye bir şey. Yani o yüzden Oktay'a tavsiyemiz nedir? İşe geliyorsun bir küçük havlu. Burada geldin baktın havlu saçını. Havlu değil ona peşkir denir. Havlu dediğin küçük ayak havlusu mu? Peşkir evet. Ayak havlusu diye bir şey var değil mi? Var. Küçük acaba, oluyor değil mi o? Küçük, peşkir işte ya. Peşkir değil Ege'cim ya. Ege, peşkir ne ya peştir gibi. Peşkir denir ona. Küçük havlu hep peşkir denir. O senin dediğin peşkeş. O senin dediğin küçük çocuk havlusu. Hı hı. Çocuğa da peşkir demeyi öğretme. Hiç kusura bakmazsan. Bu zaten hafızaya şey gibi kaydediyor. İlk öğrendiği peşkir. Kelimelerden biri de peşkir olmuş. Ege peşkir. Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Hani peşkir dese bozulmaz mısın oğlum ya? Oğlum ben bu heriften nasıl intikam alacağımı öğrendim ya. Şimdi çok pis bir planım var Ege. Ne? Çocuğa bak Ali'ne pestil yedireceğim. O pestili çok sevecek. Yemin ediyorum sana. Ve Ali'nin sürekli elinde böyle baba pestil erik pestili öyle erik pestili yiyecek sürekli ve patatesli ne böyle. Ne dedim ben pestil? Ha? Bir baba olarak ne noktaları taşıdığımı fedakarlığı bak. Ne pestili yedirdin? dut pestili yedirmiş şimdi. Hayır canım, gittim hem erik pestili aldım, bir balya, ne onun nedir şeyi? O, ne boşlattım onu. Tabaka tabaka. Tabaka. Bir tabaka erik, bir tabaka 44 numara veya 45 numara bir tabaka ver diyorsun. Bir de kayısı pestili aldım. İkisini de yemedi çocuk. Aa, o zaman ama bak, içten içe biraz sevindiğimi de söylemek zorundayım. Bir şey söyleyebilir miyim? O onları sevmediyse, çünkü iki fraksiyon vardır. Üzümcüler, dutçular, kayısıcılar, erikçiler diye ikiye ayrılır. Şimdi o kesin seninki o zaman, daha üzüm beteri olan mu? Üzümcü dutçu. Üzüm pekmez, şey üzüm pestili, dut pestili yiyecek ve yemin ediyorum onlara ham hum şarolup, onlar bir de daha deriye daha yakın olanlar. Sen o zaman ben onu görmemişsin. Halin onu severse ben ona pestil kıyafetler yaparım. Acıktıkça oradan yer. Veya bu çocuk zaten. Gerçi keşke küçükken yapsaydı. Şimdi artık yürüyor, yere çok basıyor da. Eskiden pestilden patik yapabilirdim. Zaten o ayakkabı yapmak için olan bir şey. Ara ara şeyde, bebek arabasında ayakkabısını çıkarır yerdim. Yani ne kadar da güzel aslında oluyor. Tam zamanı kıyafet için. Bak Fahir bunu istese yapamaz. Çünkü ne kadar masraflı bir şey olacak pestilden kıyafet. Mesela gelecek doğum gününde sen öyle bir şey denesene Fahir. Gelecek doğum gününde bir şey kalmadı. 2 ay kaldı mı? Ne 2 ay kaldı? 1 ay kaldı ya. Doğru, şunu hakikaten pestilleri hazırlayın. Dikiş makinelerini çok... ve pestillerinizi alın. Kıza bir tane şey alalım yine. Dikiş makinesi alalım. Yine mi? Ne yapacak ikincisini abi? Bir tanesi bir kullansın. Ve ilkini niye vermediniz henüz? Onu biz kullanıyoruz şimdi. Didem kullanıyor onu ya. O yüzden... Ay ay. Evet. Neymiş yani pestil? Neymiş Oktay, bir de ağzından neymiş diye bir şey çıkarsa val arada cam mefhumu gözetmeksizin gireceğim şuradan. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet gibi? Elleri gözleri yıkamaktan bahsediyorduk. Ha. Elleri 8 defa yıkıyoruz. Vücudumuzu 2 kere temizliyoruz. Bunu yaptığımız müddetçe bize bir şey olma ihtimalini söylüyor profesörümüz, 0. Ama eğer bunları yapmazsan 8 defa yıkamadın, günde 5. 3 ne oldu? Bir gün sonra ya. Ay sonunda dokümanlar inceleniyor. Bir eksik çıksın. Belediye seni alıyor. Köpeklerle zehirliyor. Ha. Saçma bir açıklama bence. Hatta o köpek şeylerine götürüyor. Barınakları falan oluyor ya şehir dışında. Aç bırakıyorlar, köpekler birbirlerini yesinler diye. Oraları. Oraya seni atıyorlar o işte. O köpeklere de ben pestil vererek seni doğaya kazandıracağım. Seni böyle konuşmaktan men ederim. Beni hiçbir şekilde böyle kavga çıktı biliyorsunuz değil mi? Nerede? Yorum farkında. Aa evet. Emre Kongar'la Cengiz Çandar. Koca koca adamlar. Ayıptır ya. Ulan zaten men ederim diye bir şeydir. Ne, sen kimsin men ediyorsun? Hakikaten bence men etme diye kavga olur mu? O bu men ederim şey, diyen böyle kim? Böyle vururlardı birbirlerine. Şimdi men ederim diyen hangisiydi? Cengiz Çandar. Sizi böyle konuşmaktan men ederim diyen. Dur bakayım. Cengiz Çandar. Cengiz Çandar, evet Oktay ben de okudum. Tamam Cengiz Çandar. Niye inanmıyorsun iki arkadaşına? Hayır, başka gazeteye şey, bakıyorsun. Başka bir şey öğrenebilir miyim? Gazetelerde yalan yanlış şeyler çıkıyordu. Zamanında gazetede yazmamış mıydı? Modern Sabahlar'da Şenol'da Demircan. Ona mı inanacaksın? Arkadaşlar mı inanacaksın? Doğru. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.